أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل مكرت ده مصحف عثماني کے یوصل پنزم ترتیب نزولی کی ملسن دو سورة کافرون نرسو او دو سورة فلق نروان نازل ده. رب دې ما قبر سره دا دې چړوان دې صورت کې تخفیف او اخروی بیان شو. په دې صورت کې نمونه ده د تخفیف دنیاوی چې کوم خلکو د الله جل جلاله د دین مقابله کړې ده او د الله جل جلاله د دین د شعائر توهین کړې ده او دا غیر تخریب اراده کړی دا الله جل جلاله دنیا کې هغه سره څه کړی دي خبره دا هغه حالت وګوري هغه سره سوس بسم الله الرحمن الرحیم خلاصم دغه ده نمونه د تخریب دنیاوی ألم تر كيف فعل ربك آيا معلوم أن تاتا كيف فعل ربك كسرنگ كار كرو رفتا درويت نمرات رويت علمي ذكر نبي عليه الصلاة والسلام تدر كواكي مشاهدة نوكره نبي عليه الصلاة والسلام بفرش نلوان دا واكي شروع أن ترى ألم تعلم خویا یو نو طب کې یاد ساتي اصولیت برا لکه اصحاب الفیل دا واقعیا چوا نتاته د کریم علیه الصلاۃ والسلام تر دوره پورې نقل شوی و په طریقې د تواتر مو امیر پر متواتر و هم پر سپورت پنانو تواتر سره منقول و او خبر متواتر هغه چې فاده څه کوي افاده د مشاهده کوي بالکل د علم کافی یې کړي کوي اگر چې باندې مشاهده کړی نزدې وجنه تعبیر ته پورته نه شي نو ادم ترى ادم تعلم ادم ترى کیف فعل ربک آیا معلوم نه ستاتا سرنګ کار کړو راستا بیا اصحاب الفیل تمل ګرو ذاتی سرا چې دا ابراهیم اشرم دا هغه د یمن نه کنعان راغلی و په دې اراده باندې چې بیت الله شریف هغه روان کړي هغه د بیت الله په مقابله کې یو خپله کعبه جوړه کړې وه په دې بنیاد باندې چې د خلکو دې غاړې ته شي مکې مکرمې ته چې کومې تحفې راځي کومې ډالۍ راځي کمال او دولت راځي او هلته کوم احترام کېږي د بیت الله چې هغه درته شروع شي خو بیا چا د هغه د هغه کوم عمارت جوړ کړه او د هغې توهین یې وکړو نو دی غصه شو او د بیت الله شریف دروازو له اراده یې وکړه او ځان سره یې اوښان دا اتیان را روان کړل فوج یې را روان کړ په بیت الله یې چړایي کړه الم یجعل کیدهم آیا انگر دولا اللہ ترا کیدهم منصوبت دوی فی تسلیل پنا کامائی کی لکیت نمرات اغا منصوبہ دا لبیت اللہ دا تخریب الم یجعل کیدهم آیا انگر دولا اللہ ترا منصوبت دوی فی تسلیل پنا کامائی کی وارسل علیہم طیرن اوراوی لگل پدوی باندی مارغان ابا دی لا جماعتنا ماتنا ابا دی لا ذا حاتد الطيران وارسل عليهم طيرا هذا كونها ابا دی لا فهلكون ذا كمرغان في شدري دري جماعتنا جماعتنا ابابیل دا جمع ده. بعضی حضرات وایي دا اسم جمع ده، د دې ته پوه نشته دی نه اسم جمع ده. او بعضی حضرات فرمایي چې نه دا جمع د پاره مخرج کړی، دا جمع ده د حبولن لکاجولن جمع عجاجیل راځي. او بعضې وایي دا جمع ده د اکبیرن لکه اکلیلن جمع اکالیل راځي. نه دا جمع ده د اکبیرن جمع ابابیل راځي. او بعضې حضرات وایي دا جمع ده د اکبارتن اکباره جماعت ته ویلی شي. نو په هر حال معنا یې دا جماعتونه جماعتونه. او شیخ رحمت الله علیه فرمایل د دې معنا څو تفکر کې نه دی. بعضې خلک وایي چې د ابابیل نه مراد دا څو تفکر کې دي، د ابابیل معنا په څو تفکر کې باندې کوي. نو شیخ صاحب پاکره دغه لفظ استعمال کړل ځکه او پښتون د دې ابابیل څو تفکر کې ته نه وایي، د ابابیل جماعت ته وایي، لښکر ته وایي، ډلې ډلې فلټنې فلټنې په کال کې معنا کوله. تو تفکر کې یا بل مار کو هر څو په بهر حال چې ابابیل معنا څو تفکر کې نه دی، مراد څه نه کېدی شي، خو د ابابیل معنا څو تفکر کې نه دی، جماعت ته وایي. وارسل علیهم او را لېږل په دوی باندې طیرن مارغان ابابیلا ډلې ډلې سیهم چې ویشتلې دوی لرا بتجارت په کاڼو باندې من سجیل د فکرونه د سنگریزونه فجارهم پس بیگردول دوی لرا کاسکن ما کورین پشانتی د گیا خوړلې شوي. بلکل داسې کړل چې لکه ګیا وخوړلی شي، هغه ټوټې ټوټې شي او بوره بوره شي. نو دی څکه شاقې ټوټې ټوټې او بوره بوره کړل. سورې قریش مکی دی، مصحف کې اوس پاتې یو سل شپږم، ترتیب نسلي کې یو کم دیرشم. د سورې تاروخو او د سورې القارعه دروازه نازل ده. هغه په دې ما قبل سره ده چلوان دي سورې تي نمونه به یاشتو د تبلیغ دنیاوی. په سورې قریش کې انتظار ده قریشو ته چې تاسو ته امن حاصل دی او تاسو ته عزت او شرافت حاصل دی. نو د دې کور د وجه نه، نو که د دې کور په حقیقي معنو کې خیال ساتئ، نو عزت او شرافت به مو برقراري ورنه نه. او په حقیقي معنو کې د بیت الله د هغې عزت او شرافت هغه څه دی، د الله جل جلاله توحید تسلیمول، د بیت الله د رب عبادت. ورنه د تاسو نه به دغه امن واخلی شي، د تاسو نه به دغه عزت او شرافت واخیستی شي. او خلاصه د سورت همدغه تنبیه قریشو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش لإيلاف قريش دوجد أنست قريشنا إيلافهم دوجد أنست دوينا رحلة الشتاء دسفر دجمي سرا والصيف أو دسفر دأولا. إيلاف أنست ويلش عدد سويلش أو ميني ويلش دوجد ميني دو قريشنا دوجد أنست أو دعدد دو قريشنا د دې اونس څه سره د دې د اونس او د دې د عادت نه د دوه سفرونو سره یو سفر د جیبی دی او یو سفر د کوړی دی نو څو جاری منجور دی مطابق و طرف است نمانا بشی فعلنا ما قلنا بی اصحاب الفیل لإیلاف قریش فعلنا ما فعلنا بی اصحاب الفیل حتی غدا لحکر کرده چه ما تو اوکل نو مکل در صد پارا در صد وجنا در دید آغا مینی خیال موسیل در قریش و میر سفر در جمی سرا در سفر در اوری سرا چه دی پر امن پادش دی ترکاوت ختم شد نو سید ته پکاره چې دای دې د اخري کاستيان نه فلیعبدوا رب هذا البيت د دې کور د رب عبادت پکې نو عرب دې پوره من ورنکم حشر چې د ابرهو هغه لري شي بیچاره مجرور دی ها نام حرف جر دی الى هغه مجرور دی فعب فعنا في اصحاب الفيل لإيلاف في قريش او إيلاف يم ثاني دا بدل د إيلاف اولنا او باندې مفسرین حضرات لیکلي دي او حضرت شیخ رحمت الله علیه فرمایلی وو چې دا متعلق دی د ما بعد سره ځکه چې مجرور دی رائحه د امر له د فن یعبدو سره دا متعلق دی فن یعبدو رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قريش بيحفل أنس تغوري بيحفل عدد تغوري بيحفل ذو سفرون تغوري سديسة لدمين تغوري أو غير إذا الله تحجر العبادة نا ألا دي دكا نظام برار بي وانا الله تحجر العبادة بتنا دكا أمن لكن أو سكون واقعي لإيلاف قريش توجد أخت قريشنا إيلافهم توجد أنست دينا رحلة الشتاء لسفر جمي سرا إلى اليمن يمن لنجرم زيو زيبا فجمي كي ألت وطلب والصيف أو سفر دوري سرا إلى الشام شام سرا تكا شام يبو وقولي كي ألت وطلب تجارتان نو کدی دا خپل سفرونه برقرار ساتل غواړي نو فلیعبدوا رب هذا البيت دی دې عبادت کوي طرف دې کول الذي تعرف اطعمهم چې خوراک ورکړل دوی ته من جوع د لوګینا اطعمهم اي حفظهم چې محفوظ کړی دی دوی درا من جوع د لوګینا او یا د جوړ نه مراد او کار ته چې الله تعالی ما اوسړي دي د کار نه کار کې نه لري وا امنهم او امن ورکړه ده دوی ته من خوف د يرینا د خوف نه مراد یا خوف د اصحاب الفیل آیا د خوف نه مراد مطلقاً خوف خلکو په دې احترام او خیال احساس وو یې ځکه دا د بیت الله شریف خادمان دي نو د دې تقاضا دا ده چې تاسو د الله کې مجرور کې پئ او که تاسو د الله کې مجرور عبادت نه کوئ الله تعالی په در باندې لوګه مسلط شي خاص په در باندې مسلط شي یره په در باندې مسلط شي امن بدل ختم شي نن چې په قرآن کې دا بدل نه دا هغه بنیادی وجه ده چې هر څه لري هر څه لري خو د الله جل جلاله باندې کې نشته د خدای عبادت هغه نشته د کما څه کول څوک په یو مصیبت کې گرفتار دي څوک په بل مصیبت کې گرفتار دي څوک په بل مصیبت کې گرفتار دي سورۃ الماعون دا مکی سورۃ ده مصحف عثماني کې یو سلوم ترتیب لیکي ولکم د سوره تکاثر نورستو او د سوره کافرون نروان نه دی. عربتی ما قبل سردارې اړوان دي صورت کې دی بیان څو کولای شو تا او داغه دروازه تخفیف دنیوی وو خو تر تصیبات ترتیب من دنیا او خلاصه د صورت کمزور دي نه ترتیب من دنیا او زجر بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي اصاغت له هكذا يكذب بالدين تدي تكذيب كي الدين دين الاسلام يا بالدين في يوم الدين تدي تكذيب كي ترى الجزاء لا هنا انكار كي فزاري فزا اكثر يدعو اليتيم تدي ذكي ور كي يتيم تا ولا يحض على طعام المسكين او دې ترغيب نور کوي هیڅ چا على طعام المسكين پروته مسكين باندې زکه اچ دې دا ده چې ما ته پدې باندې څه اجر دی لایي دی اخرت هم نه نه په ذاته خود ته دې یقین سره احسان کوي نه دې یقین سره احسان کوي او نه بل چا ته وایي چې چا سره احسان وکړه. فویل فصلاکت دی للمصلین دپاره د لمونځ ګزارو د لمونځ ګزارو نه مراد لمونځ ګزار دي ظاهرا هر مصلینه ظاهرا بظاهره لمونځ نه کوي خو لیکن په حقیقت کې مصلین نه دي ځکه منافقان دي. دا صفات صفات د منافقان دي او یا د مصلین نه مراد هغه مصلی ځکه موږ په غیم کو فما کان صلاتهم عند البيت الا بكاء ومتسيا دا چې قسمه وزن وارد هغه د پاره حرکت دی پای کې د مصلی فوائدن فسلاکت للمصلین د پاره د مصلی الذين دبرت اعبد گزاروهم عن صلاتهم تدين مصلنا ساونا قافلدي عن صلاتهم اي عن حكمه صلاتهم دفلسفي او حكمه مصلنا ساونا قافلدي زكاه المسخ تقاضا ذات كده بندنا يو صالح انسان تنجوش زید په دین باندې چریدونکي جوړ شي فزه کې د یتیمانو د مسکینانو د غي همدردي په کې پیدا شي الذين اعبدوا زارهم جرافونا كثيريا كاريكي ويمنعون المعروض منكي المعروض ما اريد الزرا ما اريد لشي ما اريد الزرا اشو الكريم لغو دشه لکه دغه مسلمان ضرورت راشي معمولی چیز ده لکه د معمولی چیز احسان هم نشي کولای په دې ته چې موزونه باندې څه دا خو صرف د دکلاري د پاره چې خلک راته فسړې وې او بعض مفسرین او حضراتو معون په معنا د زکات باندې راځي مسکری و یمنعون المعون او انکار کوي د زکات نه په دې موږ باندې کوي موږ خو هغه چې بدني عبادت وي او مالی عبادت وسره وي سورة الكوثر مکی سورت ده مصحف عثماني یوصل اتم ترتیب نزولی کی 15 د سورة عادیات او د سورة تکاثر نوانه نازل ده فرابط ماقبل کرده ده شروعات تصدیق من الدنیا بیان شو ورپسی توحید تباہی تارا چدا دویم مضمون دے دسور اعلیٰ او خلاصہ دسورت توحید تباہی تارا تصریح او تقویف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بيتك منذر كله ساته پیغمبر علیه السلام الكوثر كوثر كوثر دا صيغه ده مبالغه ده مفسرين په تفسیر کې 15 اقوال ذکر کړی دي یو قول قرآن مجید نکو قرآن مجید چی لِنَّا آطَيْنَاكَ الْحَقِقَتَ من در کرده ساتا حوزی کوسر من در کرده ساتا شیر کثیر قرآن پاک زکاة دین الوانی پینزل سورتونا سوال سورتونا غنا دشیو در پینزل لزم نمبر سورت سے قرآن مجید اغشو روشیو صيغه ده ماضي فقره کی کا پانی ده او یاد دې نه مراد هر خیر او برکت ده نبوت پکې داخل ده منګه ده کړه تا ته شری کړي نبوت دا جام څنګه پر کې کړه نو غوښت نه راو او که تا مراد ته راو دي کوثر شي نو بیا ته مراد حکم ته اتا دي کنا حقلک کنا حکمنا دک بل اتا دي من دا حکم کرده اتا دا پارا دا اعطا دا حوز کوثر نو فیصلہ دا حوز کوثر دا نبی کریم علیہ السلام دا پارا تروان نشن شویدہ حضری فیصلہ دا او فیصل حوز کوثر دا ویدل مدف کو قیامت کی نو ذکر دے اعتاب او مراد تیرا حکم دے اعتاب مراد تیرا فیصل حیاء او دویمہ توجیح تی عموماً دا تیزائی کی کیلیو کسی غد ماضی دے خوند پر رہے دا حوزی کوثر ملاویدل نبی کریم علیہ السلام تا یکینی دی لکا چوا دا ورکڑ شوی نیرا دا سیقون کو بنیاد بانے ہوئی چی انا آفینا تا منګه د کړه ساته پیغمبر علیه السلام الکوثر هوځي کوثر چې دا ته کریم هوځي نبی کریم علیه السلام د دې صفات بیان کړی دي چې د دې په باره ته کبین نه پوهیږي او د فایل نه سپینې دي او د واورې نه یخې دي او د کوچو نه زیاتې نرمې دي او څوک یې چې یو پېره کوستي نو لا یسمعو ابدا همیشه دپاره همیشه دپاره هغه به تږې کېږي نه الله تعالی دې موږ اوصافو ټول نشي. ان اعطینا کا بشکم غدر کړه تا تا الکوثر کوثر فصلی لرجا فسنس کوال ربک دفار درف شکران وانحر او قربانی کوا شکران. نو پر پدې پدې عبادت کې پدې دې او نفر دا عبادت مالی دې نو کې عبادت پټه نو هم در الله تعالی د پاره او کې عبادت مالی کې نو هم در الله تعالی د پاره نو حفر دې عبادت څخه در الله تعالی د پاره او د کړ دې ان نشاج اتاب زکا دشمنتا والابصر ها ابصر دنبری لده دنبولاسا باج مفسرین و حضراتو مطلقا مزبط کرده او باج اطلاقیق اغسط کرده دعید الاطفام ذکا وسطی قربان ده او د قربانای نه بعض مفسرین او حضراتو بلوی اکثر قربانی غسته ده او بعض کنا مطلقاً قربانی غسته ده بلکې مطلقاً صدقه ته غسته ده ذکا دا مالی عبادت ده. او دم دغا اکثر برشید دم بریده دا چلکه تکری سکن آیده دا مکتوع النصر نا خاص کتنی وائل فاتح نبی کریم علیہ السلام مطالق دا گستاخی کولا نارین اولاد نشتے نپائی ختم بشی نصر بے ختم شی نبی کریم علیہ السلام تا بے ابتر وی نارلاترات نبی کریم علیہ السلام شان بیان چه پیغمبر اکثر نره بلکه د پیغمبر چې کوم دشمن دی نه دی به حق کوي د زده نظری به بنیاد او د پیغمبر خو بدني اعتبار سره اولاد هغه به وي لکه د علي رضی الله عنه اولاد شو د فاطمې رضی الله عنها اولاد شو هغه به څه ویلی شي کړي شي ویل او د کتاب دي روحاني اعتبار سره اولاد او په لکونو باندې تر قیامت پورې به نحاصل معنی دا بینام و نشان ان نشاکا پیشکا دشمن ساکرے هو الابصر مقطوع النصر لے بینام و نشان لے سو احترام کو طور پر نشت نموال اپنی سورة الكافرون مکی سورت سے مصحف عثمانی کی یو سل نہم او ترتیب نزولی کی اصل لزم دو سور معون نرستو دو سور فیل نوان نازل دے رب دلا دے دما قبل کرا اڑوان کی صورت کی بتوحیدو فدی صورت تی نکی دی شرکتا تی لا آبد ما تعبدون ولا انا عابد عبدون او خلاصت صورت کن دنکا نکی دی شرک او مطارق نکی دی شرک تک لا آبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم او مطارقا لکم دینکم ولی دین. تاسو د فارق فلین دې زما د فارق فلین دې تاسو زما د حق دین تابعداري نه کوي زه تاسو د باطل دین څنګه تابعداري کوم تاسو کوی چې تاسو باطل دین کوی شه او زه کوی چې زما حق دین کوی شه بسم الله الرحمن الرحیم قل اوه اے پیغمبر علیہ السلام دیتا یا ایوہ الکافرون اے کافرانو لا اعبدو زی عبادتنکم ما شئ تعبدونا کتاس عبادت کوئی ولا انتم عابدونا او نتاس عبادت کون کیئی ما دهغا لکا لا اعبدو زی عبادت کوم ولا انا عابدون او نتاس عبادت کون کیئی ما دهغا لہو عبدتم کتاس عبادت کرلے ولا انتم او نتاس عابدونا عبادت کون کیئی ما دهغا لکا لا اعبدو زی عبادت کوم لَكُمْ دِينُكُمْ سَاقُ دَبَارَا دِينَ سَاقُ دِي وَلِينْ اَوْ زَمَا دَبَارَا دِينَ زَمَا دِي تو جنگل قاس کاری لَا آخُدُ مَا تَعْبُدُون اَوَا بِيَا وَسْتِي دِي وَلَا أَنَا عَاقِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ فَزَائِرَ مَفْهُمْ يُوكْ کاری وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ او بیا وصفی ولا انتم عابدون ما اعبدو تتکر آتی نیو کول دا کیو حد تکرار دے خود تکرار شنی ندے تکرار دا تاکیب دا پار دے او دا تاکیب کتور باتی تکرار کس تحسان دے چه مثلا امی مضمون اهمی نا اغا پا کرات و مرات و بانی بیانی نا دا مسئلہ اهمه دا دا اقلی مسئلہ دا رد شرک دے بیان دا توحید دے نا کفدی که تکرار شدلے نا دا تکرار مهم دے نا بنادی رو مفسیری و حاضرات و محمول کردے پا تکرار مهم سمو فسرین داتی دی اغیب ای تکرار نشتر ہے لاغی حمل کرده پا تاسیس بانده تاسیس اولاد اس تاکید نه لبیار پا تاسیس بانده سنگ حمله داغی در پار مختلف تو روکتی مطرم دارده ها پت حمله چه تکرار تدرشت نبیا بدات شي لا اعبدو زي عبادت نکوم ما د ارما بوزارو تا بوزنا ک تاسو عبادت کوي لا اعبدو حالا زي عبادت نکوم حالا اوس ما د ار الهو تعبدو لا ک تاسو عبادت کوي په زمانه حال کې رستا څه دو معبودان عبادت کوي بیا او دا په لږه کې کوم دک شان کې ولا انتم عابدون او نتاسو عبادت کونکی حالا ما دا اولا تلا اعبدو جزی عبادت کون لپا زمان حال کی زمان استاسو اتفاق اغنر دی استاسو قبضائی پا عبادت سمین را دی زمان دا غیر اللہ پا عبادت سمین را دی لاتفاق میں کی حالا اول سفری جملی دا محبول کرد پا استقبال بانی ولا انا عابد عبادت کون تیما عابد صيغه اسم فاعل ده او صيغه اسم فاعل عموما راجل مستقل لپاره ولا اعبد ولا انا عابد او نذ عبادت کون کیم محالا ما ذا او عبد قوم تصاف عبادت کړه ولا انتم عابدون او نتاسو عبادت کونکی مآلن ما دهغا اللہ تا اعبدو جزی عبادت کون نفا مستقبل کی و پا مآل کی زمانگا زمان استاد اتفاق نشی راتے نفا مستقبل کی زمان تا غیر اللہ عبادت کا ارادہ نشترے استاد دخرے عبادت کا ارادہ نشترے ننحالن زمان استاد اتفاق راتی تمہ آلن زمان استاد اتفاق راتی نو نکون دینو کن بولی یہ دین ساسو اخبر دین پابن گئی تو اخبر دین پابن دین مطارکہ شو ساسو اس کو گیرا رہا ہاو چاہ کن زکر توجیر ذکر کردہ کھولے گی تبجیر ہے سرا ندا لا اعبدو دائی حمل کردے پا ما آلن بانے ولا انتم عابدون حق ما آلن او بیور پسی ولا انا عابد حالا ما عبدون ولا انتم عابدون حالا ما اعبدون صرف حد سے کرے رہے. صرف حد سے کرے رہے. سمجھ سمجھا خبر نظو طریقے پہ دفاع رکھتا چیز گھرے مت طریقہ دفاع رکھتا چیز کہ پڑوں بنائی چلو کہ ماں عبارت واقعی تو معبود نہ اور پر سرو کو جملوں کی ماں عبارت واقعی دا طریقے نہ مانا تھا زما معبود جدا دے سب معبود جدا دے ماں دا طریقہ دے عبادت جدا دا سب طریقہ دے عبادت جدا دا نہ لکم دینکم ولی دین زما دا پار زما دین دے سب دا پار سب دین دے فاہا بسن رشید لائی تا گورے لا اعبد عبادت نکوما ما دعاغ آلہو تعبدونا کتاب سے عبادت کوئی زکا اغا فاقل معبودان ولا انہو نساسو عائدونا عبادت کون کی ما دعاغ اللہ تعالی اعبد جزی عبادت کون ولا انا عادن او نزی عبادت کون کی ما عبدتن ما مستری کی امام رضی رحمت اللہ علیہ کبیر کے والد سمجھ طریقے ولا انا عابد عبادتکم منصوب کے نفس الخادم بشک ولا انا عابد عبادتا مثل عبادتکم او زنکو ما عبادت فشان سے دے عبادت ستاسو زکاة ستاسو دے عبادت بنیاد فشرک پاندے دے فشک پاندے دے او زما د عبادت بنیاد هغه په توحید او په یقین باندې دی د طریقو ولا انتم عابدون ما اعبد دریم څه کشن دی ولا انتم عابدون عبادتي او تاسو عبادت نه کوئ په شان ته د عبادت سما ولا انتم عابدون عبادتا مثل عبادتي تاسو عبادت تکوي په شان ته عبادت سما زما د عبادت بنیاد په توحید او په یقین دی او تاسو د عبادت بنیاد په شرک باندې دی لکم دینکم ولی دین تاسو د پاره تاسو دین دی زما د پاره زما دین دی نبی تاسو سره نظیم موقف مانا گانی نظیم راجی پا مانا دا طریقی لکم دینکم ساسو دا پارا طریقہ ساسو دا ولین او زمان دا پارا طریقہ زمان دا ساسو پری طریقی پر حدود دنی ایتیا ساسو پری طریقی پر حدود دنی ایتیا ساسو فاتل غلط طریقہ نا پر ایک طریقہ ولی پر دا خود حنیت تر دین تقاضانا دا تاسو په باطل دین باندې مفاهمت او سودا بازی نه کوئ او تاسو په حق دین باندې سودا بازی کوئ او جن دین راځي په معنا د جزا باندې لکم دینکم لکم جزاؤکم ستاسو لپاره بدله د اعمال شرکیه ستاسو ولی دی او زما لپاره بدله د اعمال سیئه د اعمال صالحه زما او دین راضی په معنا د بلنې باندې لکم دعاؤکم ولی دعائی ستاسو دپاره بلنه څه زما دپاره بلنه زما ده ستاسو بلنه خیرالله ته ده او زما بلنه الله تعالی ته ده ستاسو د خیرالله په بلنه باندې مطمئن وي زه د الله بلنه باندې مطمئن یم نو دا مبارکه شو سورة النصر مذری صورت پہ مصحف عثمانی کی یو سل لسم سرپ نزولی کی یو سل سوار لسم دسور توبے نہ رسو نہ دیکھ شکے رہے کیونکہ دان نزولن دسول نہ رسنے صورت پہ نزے نہ رسو صورت نشتے یو سل سوار لسم او ربط دې قبل سره دا دی شروعات دی صورت کی اعلان تا بتا رکی ہو او رد دی نفذی کی اس بشارت تا فاصلے شکلہ تو کفار سرہ تعلقات ختم کی او اعلان تا بیو کی او دا اللہ جلی جلو خدین بانے سے استقامت اختیار کی دا اللہ امداد پر رکی خلق پا ڈلی ڈلی فوجون و کوجون خدین کے داخلی بسم الله الرحمن الرحيم او خلاصم ذکر بشارت تفتح اذا جاء نصر الله با وقت تراشي امداد الله تعالى والفتح او فتح النصرات نمرات مطلق نصرات لفتح نمرات مطلقا فتح او یاد نصر نمرات صلح حدیبیہ او دخشی نمورات فتح دمکوی اذا جاء نصر اللہ پاوکی تراشی امداد دلہ تلا والفتح او فتح دمکی ورأیت الناس او تقوینی خلق لرا رأیت عطف تے فجانی اذا رأیت الناس او هر کلا چې توینی خلق لرا یدخلون فی دین اللہ چې دای داخلی گی دین دا اللہ تعالی کی افواجا دلی دلی لفتسبح بحمد ربکا تسبیح بیا نوا سرد حمد سر افلنا شکرا واستغفره بخن غوارا ددنا انہو کان توابا بیشک دا اللہ تعالی دی توب قبل ان کے دے بدا تصریح دا شکران دا او حکم تا جس تفاعت دے نیاد حضمت لنفسی ہی دقبل توازو کو بنیاد بانے دقبل انکسارائی کو بنیاد بانے اگر چی ہس قسم بنیاد نہیں کرے فرام تا انکسارائی تا کھا زادا دا سی استغفار کے کنبی علیہ السلام روی سا اویا کرتا قبل حدیث اقبال کی دی زی امیا سل کرتا استغفار کو بدا دا تصریح نفسی کو بنیاد بانے اور یہ استغفار نمراد ہے استغفار دے سانیمن للعمت جتے استغفار کے لعمت پر استغفار کئی لیچے امت سے لکھتے اور یاد استغفار نمراد استغفار دے فرد امت دے وستغفرہو فخنہ وارا دے اللہ کرانا لی امتی کا دے فرد امت امام بیزاوی رغمانہ کرے او د دې صورت په نوم کې یو نوم دی سورۃ التوبیہ سورۃ التوبیہ د رخصتۍ صورت ځکه په دې کې د نبی کریم علیه السلام وفات طرف ته اشاره چې دا سورۃ تاریخ شو او بکر صدیق رضی الله عنه په خوف پریشان و چې د تبوک کولې ریفت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ داری سر تو رسی درا او ذکرہ نبی کریم علیہ السلام ذمہ داری سر تو رسی درا لازمی خبر دا اللہ جل جلالہ دے بنی سورۃ اللہب مکی سورۃ ہے مصحف عثمانی کی یو سل یو لسم او ترتیب نزولی کی شپگم دو سور فاتحی نباد او دو سور تکبیر نوان نقش ورے عربت ما قبل سرداری چلوان دی صورت کی سر بشارت سے امداد او د فتح او په دې صورت کې نمونه د هلاکت د دشمن چې چې الله جل جلاله د خپل دین ته دایي دښمن څنګه تبا کوي او څنګه ځلی لکه نو نمونه د هلاکت دښمن لکه ابو لهب نبی کریم علیہ السلام ته تکلیفونه ورسول مقابله وکړه الله جل جلاله دنیا کې ذلیل کړ بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب تبادشی دوالا لسد ابو لهب و تبا او تباشو نبی کریم علیہ السلام کو ہے صفا باندې خلق راجه مطلب ټول خپل خپلوان رشتہ دار قبائل غیر راجه مطلب خافیا ای دعوت ورکړه د توحید د الله جل جلاله د دین نه پاره کی ابو لهب دغه الفاظ دي وی تقبل لک سائر الیوم علی هذا جماعتنا د دې لپاره د کاجه پکړې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیر یو کړ لذا آیت من نازل تفت یا ابی لهب لذا کذت و ایلا لذا ماضی فمانا تا مستقبل بانی تفت یا ابی لهب سباو برباد دیشی دوار دا سنو ابو لهب نو یاد یدین نمراد یدین دی خدای دیت وقت نو سبا دی او یا ذکر دا یدین او مراد تینا کل نفس ذکر دجود او مراد تینا کل نو تفت یدا ابی لهب تف نفس ابی لهب تبادشی ذات ابو لهب تبادشی کل نفس ابو لهب و تبا سر جمله خبریه ده او تبا شو تبا شو او یا اتا کی یدان کئی او دیده که ده تب سام جمله دوائیه کئی نوزین کل کئی تبت یدا ابی لهب و تب کلهو تبادشی دوار ده سنو ده ابو لهب زب دې ډول دا شنو باندې دې پیغمبر ته تصدیق رسول لري وتب كله او تباشي كل بدل بدل خپل نوم هغه عبد الوزاو رنګ انتهایي خستو لکه د شغلې په شان باندې دبا تب شروع نو په دې بنیاد باندې ابو لهب به وته غره کېدو لکه د شغلې په شان ته خستا شغلې والا ولیکن هغه حسن د الله جل جلاله د عذاب نه بچ نه کړه نو د دې وجه نه الله جل جلاله له خپل نوم نه لیدل کېږي تبت یدا ابی لهب نوی او تبت یدا عبد العزی نوی د دوو وجه نه یو دا چې دا اوسم شرکی دی تک شرکی نوم خدای په خپل کتاب کې ذکر کو عبد العزا نو سی ور یاد کو کنیت ور یاد کو ابو لهب دای کنیت او دین دا چې دې کې دې اسم په مسمى دی هم دنیوي اعتبار سره هم اخروی اعتبار سره دنیوي اعتبار حسینو نو ابو لهب دی وتوی او اخروی اعتبار سره جهنمی دی نو ابو لهب دی په جهنم شغل وای نو په دنیا او آخرت کې اسم باندې سماله دې طرف ته اشاره شو په دنیا کې وتا ابو لهب څنګه لري چې حسین دی او په آخرت کې وتا ابو لهب څنګه لري چې جهنمی دی ځکه له هر شغلې ته لري چې جهنم باندې ته لري ما اغنى عنه ماله لتفون لا تتنا ماله ما تدر وما كتب او عاجز كسب كليو نو ده مال نمراد مال شو او ده ما كسب نمراد اولاد شو ذكا اولاد ذاكب ده والدين ذكا كوالدين يوم التنور نزيجي نبیا د اسباب په دنیا کې اولاد نه پیدا کیږي. نو وما کتب او نه هغه چې دی کسب کړو نو نه تینا ما ته تکلیف لري کړی شو او نه تینا خپل اولاد ته تکلیف لري کړی شو. هغې پته وي د مال نه مراد موروثي مال او د ما کسبه نه مراد د ده ذاتي مال چې کوم څه ګټلی نو ما اغنا عنه څه دفه ونه کړه د ده نه مارکو امال مال ته ده چې هغه ورته د وراثت په تور میلاو شو د پلار او د پاتې شو وما کسبه او هغه مال چې ده ګټلی وو په خپله نو هغه ذاتي مال څه فایده ورسوله او نه ورته د پلار هغه جاګیر او جایداد څه فایده ورسوله. سیصلا نارن ضربے چھ دے پتا کھلے گے نارن اورتا سفی سوخ لگی ذاتی اورتا ذات لہا دن چا شغلو والے اغفل دے شغلو والے لنگو والے او صرف دینا وامرأتو او زہد امرأتو دا عطف دے دا یسلاق و زمیری مطبوع بانی او تاکید در منفصل ته ضرورت نشته دی ځکه فصل راغلی دی په ذاتې پوه شو ورنه په کارو سیصلا هوا وامرأته نارا ذات لهب. خو چې کله فصل راغی نو بیا په ضمیر باندې فصل ته ضرورت پاتې نه شي نو بغیر د تاکید فصل نه حتف هغه ته یو ګرځېد. حمالة الحطب تدا كون كدا الحطب كخشاك الذي نقم بجميل حمالة الحطب لا منصوب به او نصب على الشطم به لما اشتم حمالة الحطب يا اظن حمالة الحطب نصب بنا پر زم دے پھر زم وہ تو مقدر دے جدیر مضمت بیان ہے آغا صدر اس کے آغا کو جتون کے دخشا کو بارون کے دخشا کو لغی آغا کو قلت اشارہ واد ابو لحب قضا بلا سامیو بلا مال او دولتیو باوجود دے فقبر اپا خود پارا تھا لدائلہ ادھے گفل او شموارے او یا د حسب نه مراد هغه دی اصلي دی اصلي حسب خشاک پیراړو ذات خشاک چې پای کړو د هغې اصلي دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته خورول د دا د دې هغه سنګیری طرف ته اشاره شوه چې څومره سنګیره وه او یا دا محاوره ده حمل الحطب ته استعمالي د فرض کې غول غورای حمادۃ الحطب چې دا کی وا بارون کی وا د لرغو بارون کی وا د خشا یعنی دې ته ورو دې دې ته ورو په تو کې موږ ورو ځانې په هغه دې کې کړل نه معنا ته چې چغلې موخه صحیح کړي نو حمادۃ الحطب چې ته غول غورای فی جیدها پسٹ جدے کے حبل رسائی بھئی ممتلن زجوری در پٹنا لدا محمول دے پا دنیا بانے فی جیدها فی عو پسٹ جدے کے حبل رسائی دائی رسائی دائی یا رسائی وار ممتلن زجوری در پٹ دا د دې خفاظت طرف ته اشاره شو دورا مالدار ښځې ته ګوره دورا زامنو ته ګوره دورا غټ پټ خاوند ته ګوره او بیا پیغمبرای پاکوی او په دغه پیراړل دا خشاک پیراړل په خپله دې خشاک کړه او یا دا د دې هغه مرګ ته اشاره ده ځکه دا چې مړېدا د دغه نه غوړغړېده فیکوفیده او هغه در اغی اغرسائی صدی مرائی نکوشو در اغی نکوانتی شو فی جی دیها حبل من مسد که بغارد دیکی حبل رسائی و من مسد کجوری در پت مسد در کجوری پت کرنش آباد حضرات وی که مسد مطلقاً اغا پڑی تکرنشی چه اغا غختلی شوی غختلی شوی پڑی تکرنشی که آغا ده کجوری ده پتی، که آغا ده سونوی، او که آغا ده پلاستیکی، او که آغا ده مثال که دور بانده ده سیم و ده تارونی، که اسمانی تارون نمی کنه، ده بیجه تار، ده خدی بانده ده حسن اطلاقی. نداد بی انجام ده پاخرت که، فی جیدی ها، ده سرس ده که با حبل رسائی بی من مسلم، ده غللی شوی چیزنا. ناغد اسمانی رسائی دا لپی دلو رسائی دا تو رسائی دا هر سو شیچ دے پا جہنم کی بیدری پا غار ورپسی نجدی نزدی دا نمبر یو لکھئی او باکی دا انشاءاللہ پیدو سبا کے خیر کہ مفتی رضا الحق سے اقدام کرتا ہوں راشی میں انشاءاللہ غیبی تفصیلات یا بیان کی طرف سورہ اخلاص مکی سورت سے مصحف عثمانی کی یو سر دو رسم اور ترتیب نزولی کی دویشتم دو سورہ الناس پرستو اور دو سورہ النجم نم نے نازل ہوئے او سورة الفلق دام مکی دے مصحف عثمانی سل دیار لسم ترتیب نزولی کے شلم دو سور فیل نرستو دو سور الناس وان بنا دن دے سور الناس دام مکی سورت سے مصحف عثمانی کی یو سل سوار لسم اور ترتیب نزولی کی یہ وشتم دسور فلق متو دسور اخلاص نروان جنازل لے دا عام مفسرین و حضرات و پنیس باندی دا رسول مکیری دا خبر آتا سرک کم عام بردان نظر انداز اور امام آلوسی رحمت اللہ علیہ پدی باندی مصر دے کہ دا دوار رسول مدنی نبیا پار روایت پا ندائش کال کوری سپا نبی علیہ السلام باندی جادو شروع سدا کو مکی ری دسیر واقعہ کو پا مکہ کی نمی دسیر واقعہ کو پا مدری دو جو شروع نو جواب نو پلا شیری امام آلوسی جو جواب سے اشارہ کر گا چی تحقیقی تر سدا دوار سنتو نم مدنی ری دا مکی نمی نو واقعہ ٹک تر خیر صلی اللہ علیہ السلام باندی د جادو والا واقعہ هغه صحیح ده هغه روایت صحیح ده د سورتونه مکی نه دي د سورتونه مدنی دي د امام ارسو دا ټول ده او د عام جمهور حضرات په نسبت باندې جواب کین چې اشکال پیدا نشي جمهور خود مکیت کوي څه ترتیب نو ټولې نه ځاتې پاتې دي چې دا شلم نمبر دی او بل یوشتم نمبر دی بالکل په اوایل کې نظامی نچه مکی تی نبطور قرآن مجید دی نزول اغپا مکہ کی شوئے رہے بطور قرآن دی نزول اغپا مکہ مکرمہ کی شوئے رہے او بطور علاج دی ثانیہ نزول اغپا مدینہ منورہ کی شوئے رہے نبی نے علاج بطور وانجو خود رشو لبید ابن آسان داولون جادو کر رہے تاہید پار علاج تر رہے تاہید علاج بطور وانجو خود رہے بس خبر وقت مشید